Pamiętajmy o tym, żeby nie starać się w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robią. Z prostego względu. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Od łapania przestępców jest policja. Od łapania przestępców jest policja. Od łapania przestępców jest policja. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom. Podporządkować się właśnie bandytom. You stupid one! Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Witam serdecznie w konserwie. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie no niestety nikogo nie ma. Zatem dzisiaj wyjątkowo będę nadawać samodzielnie. Kreator już wyjechał na święta, więc na mnie spadł ten obowiązek, żebym trajkotał przez godzinę. Będę trajkotać prawie, że jak ten człowiek, ten speaker ze sketchu Stanisława Tyma, który opisuje mecz, ma przed sobą mikrofonik. Ten mikrofonik jest podłączony do słuchawek i on im bardziej gada, tym bardziej się słyszy, im bardziej się słyszy, tym bardziej gada i coraz to ciekawsze wnioski, a konkretnie w wypadku tam owego sketchu coraz większe brednie zaczyna opowiadać. Mam nadzieję, że do takiego stanu się nie doprowadzę. Mam nadzieję, że będziecie również dzwonić, żeby w razie czego słowotok mi przerwać. O czym dzisiejsza audycja? Otóż idą święta, zatem warto byłoby się do tego odnieść. No i nadchodzi święto Wielkiej Nocy, jest to najważniejsze święto chrześcijaństwa. No, ale po czym ono następuje? Następuje ono po poście. A u nas no, tak już się na bogato zrobiło, że postu żadnego nie było. No jeszcze telewizja i media mówią, że to są jakieś głupoty. Pościć można? No to gdzie? No głupoty. Od czego się wziął post? Post jako obowiązek religijny się wziął już dawno bardzo temu. I dlaczego? Bo po pierwsze wzmacnia silną wolę, po drugie post we wszelkich religiach jest ustawiany w takim okresie roku, by przypadało to na okres głodu. Wtedy ludzie łagodniej również dzierżyli ten okres głodu, czy to na przednówku w Europie, kiedy już zboże z jesieni się kończyło, a zarazem ten rozwijający element, to, że post wzmacnia siłę woli, również się zbierał w człowieku. Dziś tego się pozbyliśmy, nie tylko ze względu na to, że pozbyliśmy się głodu, no ale zaczynamy pozbywać się religii, a szkoda, można, nawet będąc ateistą, pewne elementy z religii brać pod uwagę, bo one wpływają pozytywnie na człowieka. No idą te święta po poście, którego nie było. No ale cóż, no, pocieszmy się tym chlanym poniedziałkiem, potem, bo będzie takie sobie kolejne święto raczej komercjalizmu w tym momencie, nie takie jak to święto Czerwonych Mikołajów z grudnia, ale już pozbawione jakiejś większej wartości duchowej w tym momencie niestety. No ale cieszmy się, cieszmy, zwłaszcza chlanym poniedziałkiem, bo już niedługo zbankrutujemy i będzie trzeba wrócić do tego postu. Nie będę dzisiaj mówić wyłącznie o poście. Postaram się trochę odrobinę opowiedzieć, co się wydarzyło aktualnie. A do świąt mam nadzieję, że jeszcze zdążę wrócić, bo może zdążę, a może nie zdążę. Otóż, stwierdziłem, że zbankrutujemy. No, trzeba byłoby to poprzeć jakimś zdaniem, prawda? Bo jakimiś argumentami, a nie tak sobie rzucić na wiatr, że zaraz to będzie bankrut i sobie będziemy pościć. No, po bankrucie państwa, że będzie sytuacja szalona, no to wyobrazić sobie trudno nie jest. Ale trzeba sobie wyobrazić, że ten bankrut nastąpi. Dlaczego? Dlaczego nastąpi? Otóż dług szaleje. Dług publiczny szaleje. Rośnie w tempie ekspresowym. Niczym pociąg ekspresowy rozpędza się. Biegnie coraz szybciej po torze nad przepaść. No, albo nad ścianę, nad mur wybudowany. A jak ekspres rozpędzony się walnie w mur, czy spadnie przepaść, no to skutki będą różne radosne. Czemu wnoszę o tym, że będzie bankructwo? I to nie tylko Polski, ale też całego systemu europejskiego i wielu, wielu innych państw zbudowanych na długu. Otóż po tym kryzysie, który był ekonomicznym, nadal ceny surowców, przede wszystkim złota i srebra, rosną. Co po kryzysie powinny spadać, tak? Ale nadal sytuacja po kryzysie nie została w żaden sposób naprawiona. Zatem rosną. Jest obawa przed inflacją. Tak zwane rynki obawiają się, że te papierki, które używamy do wymieniania się i nazywamy pieniędzmi, że one nagle staną się z powrotem papierkami. Zatem rosną ceny złota, srebra i innych metali, gdyż są te surowce skupowane. Najpierw było złoto przez ostatnie parę latek, ale teraz już nawet srebro, które zawsze jest z boku. O czymś to świadczy? Że bankrut jest blisko. No to spójrzmy dookoła. Spójrzmy na Grecję. Rok temu, czy półtorej roku temu, co się wydarzało w Grecji? Rozruby, rozpierducha, bo zabrakło im pieniędzy. Niemcy trochę sypnęli grosza razem z resztą Europy, no ale nic nie zostało poprawione. W ostatnich dniach Portugalia również poprosiła o temat, o pomoc finansową oczywiście. Poprosiła, dlaczego? Dlaczego? No, widocznie premier portugalski był trochę mądrzejszy od tego socjalisty z Grecji i zanim bezpośrednio zabraknie pieniędzy, poprosił, żeby im pomóc. Bo jeżeli by im zabrakło pieniędzy, to mogłoby być to, co w Grecji, czyli rozruby na ulicach. Nic dziwnego, że poprosił o pomoc. Ale jest jeszcze stado innych krajów, tak zwane PIGS, czyli Irlandia, do tego Hiszpania i co tam było? Włochy zdaje się, czy dwa I były. Ireland, Portugal, Greece, Spain, no jeszcze coś było, zdaje się, że Italii. No ale ktoś może mnie tutaj poprawić. Nie jest ważne w tym momencie co konkretnie, ale ważne jest to, że sytuacja w tych krajach jest napięta, finansowa, budżetowa i nie została w żaden sposób poprawiona. U nas chwilowo jeszcze wielkich objawów takiego kryzysu nie było. Wielkich, ale objawy są. Są. Jakie to są objawy? Spójrzmy na ceny benzyny. Cena benzyny po 5 zł. Ceny cukru po 5 zł. To nie jest przypadek. To jest wynik wzrostu podatków. Dlaczego wzrosły podatki? Podatki wzrosły po to, by chwilowo odsunąć ten próg ostrożnościowy 55% zapisany w Konstytucji po wybory, żeby przed wyborami ten problem nie wypłynął tak konkretnie. Zwiększono podatki, próbowano specustawę poszerzającą kompetencje jednego z banków, który jest pod kontrolą ministra finansów, żeby ominąć też zapisy o banku centralnym, by minister finansów mógł wpływać również, nie tylko bank centralny, ale też minister finansów, żeby mógł wpływać na podaż pieniądza. To możemy poczytać na korespondencie, co konkretnie, jaka to ustawa, więc odnoszę tam. Jak ktoś jest zainteresowany, nie będę tutaj się wdawać w szczegóły, bo nie mam wykształcenia ekonomicznego i nie chcę konkretów mówić, bo też nie zapisałem, jaka to konkretnie ustawa. Coś takiego było i prawdopodobnie zostało wprowadzone. Wszystko po to, żeby odsunąć ten próg ostrożnościowy 55% na powybory. By przed wyborami nie robiło to problemu. Ceny paliwa po 5 zł. Co można zrobić? No, podatki można obniżyć, żeby cena benzyny była tańsza, mniejsza. Tutaj puszczę materiał z Polsatu, z wydarzeń sprzed kilku dni, który został podesłany przez jednego z słuchaczy. Dziękuję, prawda, Krukowi w tym momencie, bo on to podesłał. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia o cenach paliwa Polsat i zwłaszcza urzędniczka Ministerstwa Finansów, która również się tutaj wypowie. Uwaga. Jeszcze niedawno wydawało się, że wyżej i drożej już się nie da. Dziś już prawie wszystkie paliwa prawie wszędzie kosztują ponad 5 zł. Na nartach byłem we Włoszech i tam ceny wyglądają zupełnie lepiej. Prawo się wyciągnie, odkurzy i trzeba będzie jeździć rowerkiem. A w tym tygodniu ceny znów pójdą w górę. Średnio od 3 do 5 groszy, bo znów zdrożała ropa na świecie. Co prawda z Libii wypłynął tankowiec z ropą wysłany przez rebeliantów, ale słychać też o płonących polach naftowych. Przed wakacjami za benzynę możemy płacić 5,5 zł. Niewykluczone, że przy takich poziomach cen, jeśli będą utrzymywały się w dłuższym okresie, będziemy notować spadek popytu na paliwa, zwłaszcza przez klientów indywidualnych. Klienci już tankują mniej. Większość klientów to zdecydowanie na kwoty 20, 30, 50 zł. Jarosław Pol musi tankować do pełna, bo prowadzi hotel. Każda dostawa jest droższa od poprzedniej, a razem z ropą drożeje też gaz. Czyli gotowanie i ogrzewanie. Od stycznia rachunki wzrosły już w sumie o kilkanaście procent. Nie możemy podnosić cen usług, bo wtedy żadni, po prostu goście by do nas przestali w ogóle przyjeżdżać. Kierowcy wołają o pomoc. Miejmy nadzieję, że rząd zrobi coś w tym kierunku, żeby zmniejszyć to. To coś to na przykład obniżenie akcyzy. Zmniejszenie tej akcyzy przełożyłoby się bezpośrednio na ceny paliw, tym samym na koszty funkcjonowania biznesu. Ale minister finansów pozostaje nieugięty. Nie mamy pewności, czy obniżka podatku akcyzowego przełoży się na cenę paliw i tak naprawdę czy skorzysta... Słyszycie? Nie mamy pewności, czy obniżka podatku akcyzowego przełoży się na cenę paliw i tak naprawdę czy skorzystają z tego konsumenci. Rząd spogląda na producentów i hurtowników paliw. Jaka będzie marża? Podatek akcyzowy to około 1/3 ceny paliwa. Marże od 3 do 5%. Uwaga, uwaga. Akcyza to 1/3 ceny paliwa. Rząd nie chce obniżać podatku akcyzowego, bo nie wie, czy to wpłynie na ceny. Nie wie. Nie wie, no. Marża 3%, akcyza 33%, obniżenie akcyzy nie będzie mieć wpływu. Oczywiście akcyza jest większa, ale chodzi o procent w cenie paliwa. Jakie są podatki w cenie paliwa? No jest ich ponad połowa, bo jest jeszcze opłata paliwowa i jest jeszcze VAT, więc obniżać można. Obniżać można, ale rząd nie wie, No biurwa ostatnia, chcecie się coś na ten temat wypowiedzieć? Zapraszam, dzwońcie. Co macie do powiedzenia na temat tej Biurwy, no. Genialna, genialna. No i... Przepraszam, ale ja się zapowietrzyłem, ja w tym momencie nie wiem, co mam dalej powiedzieć. No to jest niewiarygodna bezczelność po prostu. I urzędniczka ministerstwa i w telewizji występuje. W telewizji głupków by nie pokazywali przecież. Ech. Oczywiście. Czemu rząd powinien obniżyć podatki, zwłaszcza na paliwo? Zmniejszy to wpływy do budżetu? No, okazuje się, że nie zmniejszy, gdyż gospodarka by się rozpędziła. Dlaczego? Paliwo jest w każdym produkcie. Cena paliwa jest w każdym produkcie, który kupujemy. Bo każdy produkt, czy to jest kuchenka mikrofalowa, czy to jest bułka, trzeba przewieźć do sklepu. Więc połowa ceny paliwa, więcej niż połowa ceny paliwa, jest podatkiem. Obniżenie tego podatku zmniejszy cenę paliwa, więc zmniejszy o to paliwo koszty wszystkich firm. Zmniejszy ceny. No ale Ministerstwo Finansów nie rozumie. Nie rozumie. Jak to zmniejszy ceny? No przecież... No bo jak to tak? Nie rozumieją. Ech. Co będzie, jeżeli ceny się zmniejszą? Będziemy więcej kupować, tak? Jeżeli będziemy więcej kupować, to będziemy płacić więcej VAT-u, więcej podatków. Wpływy do budżetu się zwiększą. Ministerstwo Finansów nie rozumie tego. Ministerstwo chce zdławić gospodarkę, żeby chwilowo odciąć się od progu ostrożnościowego, zwłaszcza przed wyborami. A jak przyjdą wybory, to już niekoniecznie Platforma wygra, więc to już nie będzie ich problem, tylko następnego rządu i tak dalej, i tak dalej. No, przepraszam bardzo. Teraz! Teraz! Deski wpada na nie, słońce świeci, ludzie patrzcie! Z dachu gówno leci, ludzie patrzcie! Z dachu gówno leci, nie uciekaj! Mój przyjacielu, gówno w ciebie trafi! Jak nas wielu, gówno ciebie trafi! Jak nas wielu, gówno ciebie trafi! Jak nas wielu! Tak, aż musiałem użyć przerywnika zespołu Sedes. No po prostu sytuacja kuriozalna. Rząd, który odsuwa taki problem, powinien być postawiony przed Trybunał Stanu. I żeby zrobić ten budżet w ten sposób, żeby odsunąć ten próg ostrożnościowy 55% zapisany w Konstytucji, rząd łamał wewnętrzne procedury. Za Smoleńsk, za inne rzeczy trudno będzie bezpośrednio udowodnić konkretną odpowiedzialność rządu, by postawić przed Trybunał Stanu. Ale za przestępstwa urzędnicze, które wymieniał Ziemkiewicz swego czasu o tym rządzie, proszę bardzo, jak najbardziej. Będzie to banalne i nie będą mieli się jak wybronić. Postawić pod Trybunał Stanu. A my co? Jako społeczeństwo. Zamiast przy tym majstrowaniu, przy budżecie, to rozmawiamy znowu o tym Smoleńsku. No Smoleńsk, bardzo ważna rzecz, żeby to wyjaśnić, bo to ma swoje przyczyny, o których mówi, i skutki przede wszystkim, które opisaliśmy w zeszłym tygodniu. I sytuacja międzynarodowa Polski znacznie się pogorszyła od tego wydarzenia. Sytuacja wewnętrzna również. No a jaki jest dyskurs w mediach? Jaki? Rozmowa o jaki tu pomnik postawić i jak on ma wyglądać i gdzie, jak. No, paranoja. W końcu ktoś mówi, pomnik światła. Wałęsa się odzywa, że dobrze, niech będzie pomnik światła, ale to niech będą kolorowe światełka, czerwone, zielone, czarne. Czarny snop światła. Czarna żarówka. Tylko uja bola, tak strasznie. Zamiast się przejmować jakimiś ważnymi sprawami, tym budżetem, bankructwem, które nas czeka, rozmawiamy o Smoleńsku, co też jest ważną sprawą, bardzo istotną, ale rozmawiamy nie o rzeczach kardynalnych, tylko o czym? Jaki tu pomnik postawić? Paranoja. Głupota. Burdel. Jakie są inne reperkusje po Smoleńsku? Otóż, konkretnie po tym 9 kwietnia, kiedy to była manifestacja przed ambasadą rosyjską, ja tu sobie wynotowałem, bo to ciekawa sytuacja w ogóle, ciekawa bania, co się tam działo. Po demonstracji policja zgarnęła jednego z uczestników, tego, który trzymał racę, gdy się odłączył od grupy. Zgarnęli z tramwaju, czy tam pościg tramwajem nastąpił Lisiewicza z innymi. Wpadł Lisiewicz wraz z kilkunastoma, potem nawet chyba kilkudziesięcioma osobami na posterunek, żeby uratować swojego kolegę. Co się okazało? Policjanci, nagle im zrzedła rura. Zrzedła im rura. Zupełnie. Miękkie faje pokazali, ograniczyli zarzuty do nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. Putin został spalony, ale i z przestępstwa obrażenia głowy innego państwa wyszło wykroczenie. Jest to pierwsze odbicie więźnia w tym reżimie, więc ja chcę podkreślić to wydarzenie. I również zapraszam, żeby wrócić do audycji Mariusza i posłuchać, co może w stanie zrobić zorganizowany ruch. Co można zrobić, nie będąc samemu. Samemu można zrobić bardzo wiele, ale zgadzając się z innymi, można zrobić jeszcze więcej. Coś wspaniałego. Pierwsze odbicie więźnia. Zarzut. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem. No, zasadniczo to nie do końca jest to słusznie postawiony zarzut, gdyż tam spłonęły dwie kukły. Putina i Tuska. Przy czym oskarżenie jest o kukłę Putina, że to było nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Tymczasem wiem i zapewniam, że Putin spalił się sam. Sam się spalił, ze wstydu. Spalony został Tusk, bo wstydu nie ma. Jakie były kolejne reperkusje po tej sytuacji? Otóż odezwał się Andrew L., pseudonim, powiedzmy pseudonim Solarka, i pozwał pana Lisiewicza obrażenie głowy innego państwa, bo do niego zgłaszają się Rosjanie. Nie Polacy się zgłaszają. Rosjanie się zgłaszają do pana Lepera. Wiedzą, jaki jest adres samoobrony. Polacy nie wiedzą. Rosjanie wiedzą. Więc Andrew pozwał Lisiewicza. Przypomnijmy, kto to jest Andrew. Andrew Leper to przecież wybitny mąż stanu, były wicepremier, doktor honoris causa Moskiewskiej Państwowej Akademii Precyzyjnej Techniki Chemicznej imienia Łomonosowa. No, chyba za opalanie w solarce buraków. No, ale jest to również znany autorytet moralny, przecież to Andrew Leper, a Andrew Leper ujawnił taśmy prawdy tak zwanej, prawda, uczestniczył w aferze seksualnej i w innych aferach, wysypywał zboże, blokował drogi, wykonywał różne przestępstwa, za które był nawet skazywany. No ale przecież w takiej sytuacji to jest oczywiście autorytet. No ale takie mamy autorytety w tym momencie, no niestety. Ech, już niedługo bankructwo. Wracam do tego, gdyż to jest chyba ważne. To jest chyba najważniejsze, co się stanie. Więc poskładajmy. Rząd, uważam, że się przygotowuje na to. Rząd zamiast uchronić Polskę od bankructwa, od hiperinflacji, która zeżre wszystkie oszczędności, od problemów z bezrobociem urzędników, którzy nie potrafią nic i będą grupą, która będzie rozrabiać, nagle z innymi grupami, z beneficjentami socjalu, przecież to będzie, zamiast to rozmontować w jakiś sposób, powolutku i ograniczyć te wydatki, żeby budżet się wreszcie zbilansował i powoli wycofywać się z długu, a nawet potem coraz szybciej, to rząd co robi? Rząd się nie bawi w uchranianie od bankructwa. Podwyższa podatki, żeby doprowadzić do schłodzenia gospodarki, żeby budżet już w ogóle się nie zbilansował i to na dłużej, bo gospodarka działa dłużej niż budżet roczny i schłodzi się, teraz schłodzona schłodzi się na dłużej. No ale co rząd robi? Rząd się przygotowuje. Rząd się przygotowuje na co? Wypisałem tutaj kilka newsów. W tym miesiącu, w ostatniej Angorze konkretnie, przeczytałem następującą notkę. Koalicja rządząca, z wyłączeniem opozycji tym razem, przeforsowała ustawę o systemie informacji oświatowej. Będą zbierane informacje o uczniach. Będą zbierane dane wrażliwe. Czy uczeń uczęszcza do poradni psychologicznej, czy ma jakieś dysfunkcje, czy uczy się języka mniejszości narodowej. Po co to komu, po pierwsze? Po drugie, no, można się zapytać, jakie będą tego skutki. Więc ja się pytam, jakie będą tej ustawy skutki. Będzie mnóstwo martwych zapisów, które ktoś będzie mógł wykorzystać. Tyle może odpowiedzieć optymista. Ja nie będę optymistą, gdyż zacznę mówić, jakie inne ustawy zostały uchwalone. I teraz sobie te ząbki pozbierajmy w całość. Te koła zębate pozbierajmy w machinę, która będzie tyrać i nie mleć opozycję w przyszłości. Ustawa z kwietnia zeszłego roku. Urzędnik może zabrać dziecko bez wyroku sądu. Bez żadnego wyroku, jeżeli będzie podejrzewał, że dziecku może w przyszłości, kiedyś tam, być może tam w jakichś warunkach dziać się krzywda. Na podstawie wcześniejszych już zapisów są nadużycia tego typu, że dzieci były zabierane, bo kuchenka nie spełniała, widzimisię, pani urzędniczki. Fajnie? Pozbierajmy te rzeczy w całość. Kolejna rzecz. Poszerzono kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na internet. Teraz trzeba będzie się zgłaszać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i rejestrować, albo się dostanie wielką karę w momencie, kiedy w internecie nadaje cokolwiek. I będą represje z tego powodu, jeżeli się człowiek nie zgłosi, a będzie zbyt głośny. No, cenzura, fajnie. Tym razem akurat cenzurę to również poparła opozycja. Tylko, że opozycja konkretnie PiS, to się tutaj nadział, bo PiS sobie myśli, że w tym internecie to są tylko platformersi, a nie ma innych ludzi. Kontestacji na przykład nie ma, nie ma niepoprawnych PL, nie ma już zasadniczo jakichś opozycyjnych mediów, nie tylko pisowskich, ale przede wszystkim innych. Jest tylko już gazeta.pl chyba i TVN. Tak sobie myśli PiS, myślał, kiedy głosował za cenzurą. I myślał sobie, że to się da wykorzystać, jak wygrają wybory. Tylko, że czy wygrają wybory? Nie wygrają. Będą mieć coraz, będą gonić teraz Platformę i Platforma będzie słabnąć, ale będzie wzrastać również SLD. A SLD z PO myślę, że się porozumieją, by tylko PiS nie rządził. I co wtedy? No i nagle nie myśleli nad konsekwencjami, więc no co teraz? No nie będą mieć kontroli. No myśleli, że zdobędą kontrolę, a tu obróci się przeciwko opozycji. Jakie są inne rzeczy ostatnio uchwalane? Na przykład rząd puścił taki news jakiś czas temu, nawet już mówiliśmy o tym, że ma nastąpić liberalizacja dostępu do narkotyków. Znowu, tylko ma polegać na tym, że kara ma być, nic nie zmieni się, nie będzie można mieć małej dawki na własny użytek czy cokolwiek, nikomu się tym krzywdy nie robi, prawda, ale dzieciak, który ma 17 lat, akurat sobie wziął, no, jointa sobie zapalił, został złapany i ma wielkie problemy, na 3 lata nawet może pójść siedzieć, to się nie zmieni. Co się zmieni? Będzie można odstąpić od wymierzenia kary. Odstąpić. Pytam się, pod jakim warunkiem? Oczywiście pod warunkiem, że ktoś, że kogoś trzeba będzie wsypać. Na kogoś trzeba będzie donieść. Hello, pozbierajmy te informacje. Kolejna informacja sprzed kilku miesięcy, podana nawet przez Gazetę Wybiórczą. Niewiarygodne, że coś takiego to źródło podało. Inwigilacja w Polsce ma najwyższy wskaźnik na tle Europy. Na czym polega ten wskaźnik? Już chodzi o to, że służby specjalne wysyłają najwięcej pytań do operatorów sieci wszelkich o billingi, o zapisy, jak się korzysta z internetu, jakie rozmowy się przeprowadziło i tak dalej, i tak dalej. Ponad 30 na 1000 mieszkańców. Ponad 30 na 1000 mieszkańców. Kiedy w krajach takich jak, powiedzmy, Wielka Brytania, nie przekracza to jednego zapytania na 1000 mieszkańców, mimo że Wielka Brytania może w jakiś tam sposób propagandowy nawet obawiać się zamachów terrorystycznych, to u nich zapytań jest tylko jedno, a u nas ponad 30 na 1000 mieszkańców. Co 300 człowiek może się czuć... moment... czy na 100 mieszkańców. Jak policzyłem, to jedna osoba... Coś pokręciłem. Chyba na 100 mieszkańców, bo jak liczyłem ostatnio, to pamiętam, że mi wyszło, że jedna osoba na 30 jest sprawdzana. Czyli pada na mnie, na kreatora pewnie, na Mariusza, na słuchaczy, bo tu przyszli. Fajnie. Radośnie. Pozbierajmy. Inwigilacja, cenzura i... ustawy o zabieraniu dzieci przepisane od Hitlera. Czy to będzie użyte, czy to będą martwe zapisy? Oczywiście to będą martwe zapisy. Oczywiście. Martwe przepisy, które będzie można użyć dopiero w odpowiednim momencie. Kiedy ten moment nastąpi? Otóż nastąpi po wyborach najwcześniej. A spodziewam się, że konkretnie to po euro 2012, kiedy flesze i obiektywy mediów międzynarodowych zejdą już z tematu Polski i również w tym czasie mniej więcej można datować bankructwo. Więc te działania, no jak się pozbiera fakty w jedno miejsce, no jakie można mieć wnioski? Przygotowują się na kryzys, który nastąpi. I w tym momencie chciałem puścić 5-minutowy przerywnik, piosenkę Karela Kryla z Czech, jeszcze z czasów tak zwanego poprzedniego ustroju, żeby wprowadzić nastrój. V ponurém osvětlení. Ne, polský. Češi to znají. Kde zámek je z kamienia, všrut kružganků vkrętych. Kapłani przekupieni patrzą do ksiąg świętych, a najemni żołnierze żądają błogosławieństw. Po pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Po pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Sam diabeł mszę odprawia, przepasany strykiem. Klęczące tłumy zbawia hostią z arszenikiem. Smród siarki się unosi i opada chmurami. Lśni topór, który nosi przewielmożny kat. Lśni topór, który nosi przewielmożny kat. Na chorągwie państwa jest godło z gilotyną, wymachanią hultajstwo, to wkoło czuć padliną. Kruka czarny cień na ziemię opadł. Tłumem rządzi przewielmożny kat. Gdy władca z jego zbrodni piekieł kru rozgrzesza i tłuszcza na kasztanie innowierców wiesza, to styszące moździerzy grzmią dziękczynne wiwaty, że pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Że pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Gdy zbrodniarz w środku rynku na ambonie staje i miejska straż w ordynku honor mu oddaje, tłum stalowych pancerzy pieśń dziękczynną wznosi, że pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Że pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Na chorągwie państwa jest godło z gilotyną, wymachanią hultajstwo, to wkoło czuć padliną. Kruka czarny cień na ziemię padł. Tłumem rządzi przewielmożny kat. W takim oto państwie, jak można się spodziewać, wnet zakazali pisać zakazali śpiewać. I mało im to było, nakazali dzieciom modlić się, jak zapragnie przewielmożny kat. Modlić się, jak zapragnie przewielmożny kat. Z miłości diabeł szydził i po domach chodził. Syn ojca nienawidził i brat bratu szkodził. I tylko czarny kruk się nad tą ziemią wznosi, gdzie w kręgu tępych głów tkwi przewielmożny kat. Gdzie w kruchu tupi chlafli wyliczęstwo. Tak, to był Karel Kryl w piosence Veličenstvo Kat. Piosenka ma już parę dziesiąt latek, zdaje się, ale być może będziemy do niej wracać. Może przesadziłem trochę z radykalnością. Może się wydać, że przesadziłem, no ale w PRL-u zgraja nieznanych sprawców, wyroków w gazetach. Przecież to było na porządku dziennym i najczęściej w zgodzie z tak zwanym prawem ówczesnym. Teraz, czy prawo się zmieniło? Prawo się zmieniło zasadniczo tylko na gorsze. Wyroki w gazetach cały czas mamy, a nieznanych sprawców również. Niech ktoś zaprzeczy. Niech ktoś zaprzeczy, mówiąc to w oczy rodzinie Olewnika. Niech ktoś powie, że nie ma nieznanych sprawców rodzinom prokuratorów od wozu jeszcze. Czasy się zmieniły? No może się zmieniły, ale jakby zawsze były te same. Poskładajmy to, co powiedziałem wcześniej. Te elementy, te ustawy, które szykują to porywanie dzieci, to nazwijmy to po imieniu, to co opisałem, ustawa z zeszłego roku, z kwietnia, że urzędnik może bez wyroku sądu zabrać dziecko, jeżeli może w przyszłości, bo mu się wyda, że dziecku może coś się stać tutaj. Bez wyroku sądu on sobie może wziąć. Po drugie, rejestr. System informacji oświatowej, gdzie będą zbierane wrażliwe dane o uczniach. Przecież to jest bat na opozycję wszelką. A w mediach, w tym internetowych, nie przeczytamy, że akurat zabrano dziecko, powiedzmy, radcy gminnemu, radnemu, czy dziennikarzowi, tylko usłyszymy, że to patologia, że coś tam, bo a właściwa informacja będzie zablokowana przez cenzurę. Jak ktoś wpadnie z narkotykiem, no to będzie odstąpienie od kary, bo jak wsypie kogoś. Fajnie, fajnie, wspaniale. To jest tylko kilka ustaw, kilka elementów. Kilka malutkich elementów, a jest ich znacznie, znacznie więcej. Proszę poszukać. To jest szykowane, to są głównie martwe zapisy, ale jak będzie kryzys poważny, a nastąpi kryzys poważny w momencie, kiedy będzie bankructwo Polski, wtedy to będzie użyte najpewniej. To jest realizm, nie pesymizm. Z drugiej strony państwo polskie, chociaż tak silne, stara się takie prawo silne ustanowić, żeby nad tym obywatelem mieć tą kontrolę, z drugiej strony jest bardzo słabe. Ziemkiewicz i Michalkiewicz nazwali to przymiotnikiem, że to państwo jest takie słabo silne. Ja powiem bardziej radykalnie. To państwo nie istnieje. Nie istnieje. To, że pozbyło się niepodległości 1 grudnia 2009 roku po podpisaniu przez Lecha Kaczyńskiego traktatu z Lizbony, traktatu lezbońskiego, i wtedy prawo europejskie stanęło już nawet w prawie ponad konstytucją, no to to jest deklaratywne i to jest raczej taka cezura dla historyków. Ale to państwo nie istnieje. Skąd taki wniosek? Nie jest w stanie zabezpieczyć swoich dygnitarzy. Katastrofa w Smoleńsku, no to jest szczytowy przykład, jak to państwo jest zdezorganizowane. Nie istnieje. Nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. Nie jest w stanie uporać się ze skutkami powodzi z zeszłego roku. Nie było w stanie, do tej pory nie jest w stanie, nie było w stanie opanować tej sytuacji. Jest znacznie więcej elementów. Nie wypisałem tu kilku i teraz mi nie przychodzą do głowy, żeby wymieniać po prostu po kolei, używając wszystkich palców u rąk i u nóg, ale jeszcze na przykład coś takiego. Za generałem Skrzypczakiem, czy jak się nazywał, ten, co mówił o polskiej armii, a potem zrezygnował. W Polsce jest 50 tysięcy żołnierzy ledwo, przy czym większość to są biurwy i oficerowie stanowiący 7 dowództw bodajże i mnóstwo, znaczy mnóstwo, odrobinkę żołnierzy, którzy mieliby bronić w razie czego. No to jest, przepraszam bardzo, nawet swoich obowiązków nie jest w stanie spełniać. Za to jako państwo polskie, należy rozgraniczyć co innego państwo, a co innego Polska. Państwo za to buduje sobie stadiony. Stadiony jak w Grecji, jak w Portugalii. A co się dzieje w Grecji? Co się dzieje w Portugalii? Bankructwo. Tak jak Rzym pod koniec swojej epoki budował kolosea, stadiony, rozdawał żywność w Rzymie, żeby utrzymać masy w ryzach, a potem kryzys gospodarczy głęboki i upadek militarny. No ale spójrzmy na, no, może to jest perspektywa Rzymu, jest za daleka, za głęboka, może nie jest w stanie każdy wyobrazić to sobie, ale sobie wyobraźmy, popatrzmy na tą Grecję, na tą Portugalię. Zorganizowały ogromne imprezy sportowe, zadłużyły się, robiły, miały bardzo szeroki socjal, zadłużały się, zadłużały, wszystko było wesoło, bo wskaźniki były zielone, ekonomiczne, różne. No to co, to się zadłużali jeszcze bardziej, prosperity będzie wieczne, impreza sportowa. W Portugalii Mistrzostwa Europy piłki nożnej, w Grecji olimpiada. Nabudowały stadionów. Teraz te długi trzeba spłacić. Po drugie, te stadiony kosztują utrzymanie ich. One się nie zwrócą. Nie mają prawa. W Grecji, w Portugalii miał być z tego powodu, z powodu tych imprez i potem przez lata później turystyka zwiększyć obroty. Co się okazało? Stadiony owe, zwłaszcza w Grecji podczas olimpiady, nie były w stanie się zapełnić w całości, a w tym momencie część z tych budowli się rozbiera, zwłaszcza w Portugalii. Ogromne problemy budżetowe teraz tam występują. Impreza taki wystrzał na wiwat, na koniec. My też to robimy. Też sobie urządzimy imprezkę wspaniałą, radosną. A za chwilę co? Bankrut. Bankrut. No ale świętujmy. Jest już godzina 20:25, powinienem kończyć, więc przechodzę do wniosków, do początku. Świętujmy. Nadchodzą święta. Nie tak skomercjalizowane jak te z grudnia. Nie, ale wprawdzie nie trzeba biegać z prezentami, chwalić się, jakie to prezenty, prawda, dostało się, czy dało się, czy coś i tak dalej. No ale też można się pobawić w komercję, tak? Wyskoczyć w sobotę ze święconką w jakimś nowym futrze czy nowej sukience. Potem popić, pobawić się, oblewać się wodą w chlany poniedziałek, w lany poniedziałek. Zapominając, jak mamy tak się komercjalizować, no to bardzo proszę, no w sobotę do święconki ja polecam wsadzić kilogram cukru. I drogie, i zrobi wrażenie. Zrobi wrażenie, ja się spodziewam, że bezwzględnie. Więc jak ktoś w ten sposób chce świętować, to proponuję zacząć od święconki z kilogramem cukru. Zapominamy o istocie tych świąt, które nadchodzą. Najważniejszego święta chrześcijaństwa. Nie ma tu żadnego duchowego przeżycia. W najbliższym czasie, tak społecznie. Nie widzę tego, nie spodziewam się, nigdy nie widziałem. Przyjdą ludzie raz na rok do kościoła w nowej sukience. Bez żadnej refleksji, co się wydarzyło, dlaczego i dlaczego to świętujemy. Nie jest to audycja o tym, o religii. Nie jest to audycja, zwłaszcza dzisiejsza, nawet nie jest poświęcona temu tematowi za bardzo. Chociaż w jakiś sposób nawiązywałem. No ale chciałbym zakończyć tekstem z Dezertera. A gdyby Chrystus żył w naszych czasach i gdyby rozkaz zabrzmiał groźnie, czy będziesz protestował, czy podawał gwoździe? Dziękuję. To była konserwa. Jeszcze przez chwilę będę puszczać odrobinę muzyki, by wypełnić czas antenowy. Dobranoc, miłego dnia, miłych świąt, wesołych, rodzinnych, sytych i tak dalej. Padre Kreator tutaj na czacie pisze, no nie mógł wystąpić, ale na czacie pisze, że spróbuje namówić rodzinę, by kilo cukru wziąć na święconkę. No można zrobić taką kontestację. Może ktoś dojdzie do takich refleksji jak ja, po czymś takim. A reszta się zszokuje. No ale mam nadzieję, że szok często bywa twórczy. Dziękuję jeszcze raz. To była konserwa. Jabolissimus und Kreator. Wyjątkowo bez kreatora. wyzwał nasz ład. Hej! Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy. Radujmy się, siostrzy, jeśli miłujemy się. Hej! Zielona jest, gdzie jest dzikie ziemło. Zielona jest, zielona jest. Doktor Śmierć!